in case you go and leave me in the dirt. But every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. Jakie to szczęście, proszę Państwa, Halina mi przypomniała, że oto mam dla Państwa dwie płyty właśnie Sama Smitha. Wystarczy w tej sprawie do nas zadzwonić. 7 trójek na początku 22. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dark. Nie ukrywam, proszę Państwa, że nie ustają Państwa komentarze związane z sytuacją w Trójce i wydarzeniami w Trójce. Pani Anna napisała: przez lata obie grupy słuchaczy były zadowolone, bo panowie łączyli pracę w różnych miejscach. Nie przeszkadzało to nikomu, aż tu nagle zostali zmuszeni do wyboru, postawieni pod ścianą. Czemu innych to nie dotyczy, tylko pracujących w TVN24? Jeszcze zastrzeżenie, pewnie pan tego nie powie na antenie. Pan Przemysław jednocześnie przypomina, że każda firma ma prawo do uznania innej za podmiot konkurencyjny. 7 trójek na początku 22. 11 minut po 18. Sam Smith. Nagle pojawiający się guzek na szyi, coś w gardle, co przeszkadza jeść lub mówić. Dziwny ból gardła, który nie ustępuje. Często bagatelizujemy podobne objawy, licząc, że w końcu miną. Niestety, może być inaczej. Reportaż w Trójce. Partnerem audycji jest Ministerstwo Zdrowia. Pamiętajmy, proszę Państwa, że szybka diagnoza daje szansę na całkowite wyleczenie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Magdy Skawińskiej. Zawsze sprawdzaj. Po prostu gdzieś mi się wewnątrz policzka zrobił jakiś taki guzik. Nabrzmiewało. A na tej zasadzie samo przyszło, może zajdzie. Zaczęło mi boleć karku. Bolało mnie tydzień, bolało mnie drugie. Myślałam, że mi przejdzie. Różne ziołowe tam leczki z apteki brałam, nie przeszło. Ile to trwało, zanim poszła pani do lekarza? Ze 2 miesiące. To tylko mi przeszkadzało gardę. No pani doktor alergolog też mówi, że dobrze tego nie zbagatelizowałam, tylko po prostu poszłam. Jak ona mnie skierowała, zaraz poszłam do szpitala i wtedy poprosiłam, żeby faktycznie ten wycinek został mi pobrany. I wtedy się właśnie okazało, że jest to rak. Znaczna część nowotworów głowy i szyi jest rozpoznawana w momencie wystąpienia przerzutów do węzłów chłonnych. Tu prostym badaniem jest zwykłe USG szyi, w którym można stwierdzić, czy taki węzeł ma charakter patologiczny i czy jest podejrzany i czy wymaga dalszej diagnostyki, czy można go zostawić w obserwacji. Pierwsze objawy często imitują stany zapalne, takie schorzenia, które mamy często, zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym. Natomiast każdy taki przewlekający się ból gardła czy chrypka powinna być wskazaniem do diagnostyki. Uznaje się, że powyżej 3 tygodni, jeśli trwa taki objaw, to powinno się dalej diagnozować. Takim jeszcze objawem oprócz bólu gardła jest też takie uczucie dyskomfortu i trudności przy połykaniu. Są to też objawy nowotworów gardła środkowego i dolnego. Dość dawno się zaczęło, ja trochę zrobiłem taki błąd i zbyt szybko nie poszedłem z tym do lekarza, po prostu przegapiłem sprawę, tak sobie przebimbałem, można tak powiedzieć, to coraz większe było, w końcu kącikiem ust wyszło na zewnątrz. Wtedy dopiero jak już przy kąciku ust już było takie dość duże, właśnie rodzina zdopingowała mnie do tego, żeby wreszcie pójść do lekarza. No i jak lekarz to zobaczył, powiedział, że to sprawa jest bardzo poważna. I była operacja tu w bloku sąsiednim, no i teraz tutaj jestem. Takie pryszczyki były podobne do anginy, z tym, że to nie było ropne. Czyli 2 miesiące chodziła pani z tym. Komu przyszło do głowy, że to może być coś takiego? No gardziołek to gardziołek, nie? No boli to boli. Ile razy gardło boli? Przyszła pani doktor do mnie, no bo ja do domu wzywam, bo mój wiek już. I w pierwszej chwili stwierdziła, że to jest angina. Przepisała mi antybiotyk, zażywałam 10 dni, nic nie pomogło. Więc skierowała mnie do laryngologa. Pani laryngolog obejrzała i od razu wzięła wycinki do badania. I po 3 dniach zawiadomiła, że to jest nowotwór. I teraz biorę lampy, biorę chemię. Już jestem 2 tydzień. Na razie to jest przewidziane na 7 tygodni. Ile tu jest ludzi? I bardzo dużo ludzi jest właśnie z tym rakiem gardła. Nie wiem, jakoś wykryli może to jakieś nowe te komórki rakowe w gardle czy co, bo dużo tu jest na gardło chorych. Właśnie te nowotwory. Z tą diagnozą to było tak dziwnie, bo nikt się nie spodziewał, że w ogóle to będzie nowotwór przede wszystkim. Zaczęło się przed świętami wielkanocnymi. To można powiedzieć, że tak no, dość to szybko to się u mnie działo, bo już we wrześniu, 11 września już byłam tutaj w szpitalu w onkologii. A zaczęło się to tak gdzieś no, w marcu. Nawet myślałam, że to alergia na początku, bo coś mi przeszkadzało. Myślałam, nie wiem, może alergia. No nikomu do głowy nie przyszło, że to może być rak. Tym bardziej, że u mnie rodzinie nikt nie chorował. Ani rodzice mają po 84 lata. Babcia 95 miała, jak umarła, więc nikt raka nie miał. Jeszcze do córki, jak jechałyśmy po wynik, to mówię, wiesz co, u nas tak dobre są geny, że to jest niemożliwe, żebym ja miała raka. A tu się niestety, ale wynik przyszedł. No i powiem pani, że ja nawet nie miałam siły płakać, jak się dowiedziałam o tym, że mam raka. Córka bardziej rozpaczała, tak, ona. Ja mam już 83 lata. W życiu, prócz porodów, nie chorowałam. W tym wieku mi się trafił raczysko, więc to już nie jestem bardzo w rozpaczy, dlatego, że już i tak bliski koniec, 84 lata za 4 miesiące skończę, to czy z rakiem, czy nie z rakiem, to trzeba się już wybierać tam. Więc dlatego nie jestem przejęta, przewrażliwiona, bo widzę tu tacy młodzi, niektórzy mężczyźni są, więc oni są rozżaleni, a ja to już sobie po prostu nic nie robię, bo i tak mnie czeka, czy rak, czy nie rak. A teraz są takie środki, że nawet gdybym musiała na tego raka umrzeć, to nie będzie bolało. Wycięto mi około 5 na 6 centymetrów z policzka tutaj i potem ściągnięto to co zostało, i zaszyto, i dlatego wyglądam tak jak wyglądam. No teraz po radioterapii to mi się to wszystko tutaj strasznie ściąga. Jak słychać, mam trudności z mówieniem, z jedzeniem również. Przestałem się przejmować za bardzo wyglądem. No, w końcu, co prawda w kominiarce nie będę wychodził na ulicę, nie? Ale trudno. No, jaki jestem, taki jestem. A przed operacją bał się pan tego, że będzie pan inaczej wyglądał? Dla mnie to była sprawa może nie druga, nawet trzeciorzędna. No to nie było istotne dla mnie. W tej chwili też tak sam wygląd też jest taki pomysł na tym dalszym planie to jest. Ważniejsze, żebym mógł funkcjonować. No. Jeść. No. Jeszcze mam nadzieję, że jeszcze się pracą zająć, chociaż zobaczymy. Kończę leczenie, bo już w piątek opuszczam szpital i mam nadzieję, że już na zawsze. Nawet moja szyja ładnie wygląda. Ludzie mają odczyny już takie, się robią blizny na szyjach przecież, bo to jest naświetlanie, to są choroby popromienne. A u mnie jakoś w miarę wygląda. Chociaż mi się same teraz chcę płakać, bo jak sobie myślę, że już wychodzę. A jak tu przyszłam, to ja myślałam, że nie wytrzymam. Że tu mam być 2 miesiące. Mi o to chodziło. Nie o to, że ja po prostu, że ja jestem chora, tylko o to, że tutaj trzeba 2 miesiące być zamkniętym. Tam na zewnątrz, poza szpitalem, jakie jest życie? Fajne. Fajne jest życie. Tym bardziej mam wnusię, córkę, wzięcia, także mam dla kogo żyć jeszcze, nie? Człowiekowi tak jest przykro, nie? Że jest tak odizolowany od rodziny. No, jak się dowiedziałam tylko pierwsze, co pani doktor mi powiedziała, że zostanę na 2 miesiące do szpitala przyjęta, to dla mnie był już się rozpłakałam wtedy. Gdzie przez chorobę nie płakałam, a o pobyt w szpitalu niestety, nie? To był dla mnie chyba taki najbardziej trudny moment. Ja nigdy w życiu nie zlubiłem się nad sobą, jeśli chodzi o zdrowie, za bardzo tak rozpieszczać. Kontakty z lekarzami ograniczałem najwyżej do pójścia po jakieś zwolnienia czy tabletki typu przeziębienia i tak dalej. Ja przyjąłem to, strach. No, trudno powiedzieć, że to strach, taka obawa. No, rodzina była bardziej przestraszona niż ja i to właśnie bardzo mi się tak przykro zrobiło, że zwłaszcza żona to tak, że mnie ciężko przyjęła to. Później, jak były kolejne badania, okazało się, że coś z tym można jednak zrobić, to mnie było przede wszystkim lżej, dlatego że żonie było lżej. Myślę, że teraz się już pogodziliśmy z tym, że jest jak jest. No i każdy ma nadzieję, że jakoś będzie. Zawsze podobało mi się takie określenie wojaka Szwajka, że jeszcze nigdy tak nie było, żeby jakoś nie było. No i tego się trzymam. I co się traci? Apetyt się traci, bo nie ma smaku. Nie ma w ogóle pociągu do jedzenia. Także na siłę lekarze każą, to na siłę jem, bo po prostu nie chce mi się nigdy jeść. Ja tylko zapachem jem na przykład, prawda? Ale no i to, że się utrzymuje dość długo, bo do pół roku po zakończeniu leczenia. No mówię, jest to poświęcenie, no jest, ale czy to nie jest warte, tak z córką mój pomęczyć się 2 miesiące, czy nawet to pół roku, a później normalnie być zdrowym. Ja bardzo lubiłem jeść i mam nadzieję, że jeszcze będę. Kocham jeść, smak to dla mnie było coś bardzo ważnego. Także teraz jak utraciłem smak, to tak wszystko, no jem, bo muszę. No bo wiem, od tego zależy, no i moje wyleczenie, no i życie. Czekam, kiedy wreszcie smak powróci, wreszcie będę mógł sobie zjeść coś takiego ze smakiem. No kawałek golonki czy karkówki z rożna. No. Najwięcej zachorowań notuje się u pacjentów pomiędzy 45 a 65 rokiem życia. Dominują mężczyźni. Takie klasyczne czynniki ryzyka zachorowania na raka jamy ustnej, gardła czy krtani to jest palenie papierosów i nadużywanie alkoholu. Kiedyś tak to kojarzyło, prawda, że rak gardła to było takie z tych niżyń społecznych i do tego tak nawet nie przywiązywano wagi, dlatego skoro teraz już jest tak dużo tych przypadków i coraz młodsi ludzie chorują, więc dlatego też się i zainteresowano tą i dlatego są też specjalne już metody do leczenia tego raka głowy i szyi. No znaczy ja paliłam papierosy, tu się przyznaję, koło 20 paliłam. Ale czy to jest, ja nie uważam to, żeby to był akurat, ja wiem, że ja wiem, to jest takie tłumaczenie się, prawda? To jest takie tłumaczenie się, ale myślę, że to było jakąś dodatkową tylko przyczyną. Na pewno to nie było głównym powodem, absolutnie. Pani doktor mi powiedziała, że po prostu miałam pecha, nie? W ogóle nie paliłam papierosów. Jak miałam 16-17 lat gdzieś w towarzystwie jakieś, ale nie nałogowo. A jeszcze pana dopytam o sposób życia przed. A czy to ważne? No tak, bo lekarze mówią, że papierosy. Myślę, że przyczyn było więcej. Papierosy paliłem. Alkohol też się pojawiał. Nie mówię, że jak była okazja, to się wypiło. A papierosy paliłem od 24 roku życia. A ile pan palił dziennie? 1,5 do 2 paczek. W ostatnich latach obserwuje się sporą grupę młodych chorych, tak zwanych młodych dorosłych, między 30 a 40 rokiem życia, u których czynnikiem ryzyka jest wirus brodawczaka ludzkiego. Jest to ten sam wirus, który wywołuje raka szyjki macicy, więc niejako profilaktyka na przykład raka szyjki macicy przez szczepienie dziewczynek jest też profilaktyką poniekąd raka gardła. Na pewno więcej czasu będę poświęcała rodzinie, oj więcej, dużo. znajomym też, bo człowiek tak przez tą taki pogoń zaniedbuje pewne rzeczy, to jest prawda. Tu tak ma ten czas się zastanowić nad tym wszystkim, to dopiero widzi, że to jednak nie tędy droga jest, nie? Że trzeba jak najwięcej czasu spędzać razem ze znajomymi, z rodziną, chociaż my jesteśmy tak bardzo bliscy, życi ze sobą bardzo, także. Ale na pewno coś się zmieni, coś się tam znajdzie, co by jeszcze człowiek chciał wprowadzić innego. Na razie to jest taki, żeby być zdrowym, żeby ten wynik, który będzie robiony za te 2 miesiące, żeby okazał się, że jest wszystko dobrze. Ja się podam leczeniu ze spokojem i jestem przekonana, że się uda. Lekarze sami mówią, że to jest 98%, jeżeli po prostu dobrze organizm zareaguje na leki, prawda? I w przypadku tych nowotworów to no, jest dość duża wyleczalność. Także ja jak zauważyłam sama, że coś się dzieje nie tak u mnie, więc zaraz szukałam pomocy gdzie indziej. Zaraz poszłam do lekarza jednego. I też no, dziękuję lekarzom, których poznałam po drodze, spotkałam, że nie zlekceważyli też tego, prawda? Bo też mogli powiedzieć, nic nie ma, proszę iść do domu i tam leczyć się, tak pan tutaj opowiadał, proszę brać tabletki i przejdzie. A tutaj nie, jednak jakoś tak, no gdzieś tam opatrzność z góry czuwała nade mną. Nikt tego nie zlekceważył po prostu, tylko się cieszyć z tego powodu. Prawie każdy nowotwór wcześniej wykryty rokuje dużo lepiej niż zaawansowany. A w głowie szyi jest to szczególnie ważne. Dlatego, że te nowotwory bardzo późno dają jakieś przerzuty odległe, więc jeżeli my opanujemy chorobę miejscową, to mamy sukces. A im mniej miejscowo ta choroba jest zaawansowana, tym łatwiej jest nam leczyć i mniej agresywnie. Po prostu nie wolno lekceważyć takich rzeczy. Trzeba sprawdzać. Tak. I nie liczyć na to, że to jakaś bzdura, że samo przyszło, samo pójdzie. To był reportaż Magdaleny Skawińskiej. Zawsze sprawdzaj. Program trzeci, 27 minut po 18. Audycja sfinansowana ze środków Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych, realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Tu program trzeci, audycja popołudniowa. Halina Wachowicz przy naszym telefonie, 7 trójek na początku, 22. To Roberta Fleck. A za chwilę Peebo Bryson. No one's gonna find us. We'll leave the world behind us. When I make love to you tonight, I celebrate my love for you and hope. Our spirits will be climbing to a sky lit up with diamonds. When I make love to you tonight. Płyty już, proszę państwa, Sama Smyfa rozdane. Płyta dla pana Marcina z Olkusza i dla pani Katarzyny z Węgrzyc. Jeśli dobrze odmieniam, Węgrzce Wielkie. Te dwie płyty dla państwa prześlemy pocztą 28 minut po 18. Midnight sun is gonna come shine through.

Rita Playtons. Program trzeci, 23 minuty pozostało do 19. To może być, proszę Państwa, przy tej aferze Panama Papers, to może być drobnostka. Międzynarodowe konsorcjum dziennikarzy śledczych prezentuje wyniki kolejnego śledztwa. Tym razem nazwano to Paradise Papers. Chodzi o raje podatkowe, w których fundusze lokuje ponad 120 osobistości z całego świata. Lista jest ponoć długa i ciekawa, o sprawie Łukasz Karusta. Afery finansowej z takimi postaciami jeszcze nie mieliśmy. Według dziennikarzy są w nią zamieszani m.in. brytyjska królowa, prezydent Kolumbii, Bono czy Madonna. Są też osoby bezpośrednio albo pośrednio związane z najważniejszymi politykami na świecie, mówi Daria Żebrowska z Instytutu Globalnej Odpowiedzialności. Największym problemem jest to, że osoby, które pełnią funkcje opłacane z podatków, królowa czy administracja Trumpa, mają tajne konta, gdzie ukrywają pieniądze. Po drugie, firmy, które twierdzą, że są ok, i są w porządku, wielkie korporacje narodowe po prostu również nie płacą podatków. Na razie oczywiście nie możemy ferować wyroków. To ustalenia dziennikarzy, którzy przeanalizowali ponad 13 milionów dokumentów. Teraz sprawą będą zajmować się śledczy, dodaje kierownik Centrum Analiz i Studiów Podatkowych Szkoły Głównej Handlowej, profesor Dominik Gajewski. Nie świadczy to jeszcze o tym, że były to działania nielegalne. Czyli nie oskarżamy królowej Elżbiety na razie? Nie, no nikogo nie możemy oskarżać na tym etapie. Na pewno rzuca to pewnego rodzaju światło. Czy osoby, które stoją na czele rządu, powinny mieć jakiekolwiek kontakty właśnie z rajami podatkowymi? Warto też pamiętać, że przenoszenie funduszy do rajów podatkowych samo w sobie najczęściej nie jest nielegalne. Wykorzystywane są luki prawne, które umożliwiają płacenie możliwie jak najniższych podatków. Traci jednak budżet państwa. Szacuje się, że na przykład francuski około 50 miliardów euro rocznie. W Polsce nieco mniej. Nie ma oficjalnych statystyk, natomiast szacuje się, że jest to około 40 miliardów złotych. Wróćmy jednak do Paradise Papers, a polskich nazwisk w nich nie ma. Według dziennikarzy około 10 miliardów funtów z majątku królowej Elżbiety II zostało umieszczonych w rajach finansowych na Kajmanach i Bermudach. Taka wiadomość od rana bulwersuje Brytyjczyków. Czuję furię wobec doradców królowej, którzy narażają jej reputację. Jeżeli zajmujesz się pieniędzmi monarchii, musisz być absolutnie czysty. Mówi w BBC Margaret Hodge z Partii Pracy. Głośno też w Kolumbii, bo tamtejszy prezydent Juan Manuel Santos widnieje jako dyrektor dwóch spółek na Barbadosie, a ikona muzyki pop, Madonna, jako akcjonariuszka w firmie Krzak na Bermudach. Sprawa zatacza bardzo szeroki krąg i zdaniem wicepremiera Mateusza Morawieckiego powinna się nią zająć Komisja i Parlament Europejski, bo najprawdopodobniej miliardy euro uszczupliły budżety państw członkowskich. Tego typu metody zakłócają warunki konkurencyjności pomiędzy firmami, no bo jak jedna rozlicza się na Cyprze albo w Szwajcarii, a inna rozlicza podatki w Polsce, to ta pierwsza jest w pozycji uprzywilejowanej. Podobnie bogaci ludzie, którzy żyją w Anglii, w Polsce, w Niemczech, a rozliczają się na Kajmanach czy w Szwajcarii, jednocześnie żyją na koszt biedniejszej części społeczeństwa. W grę oczywiście wchodzi też wielka polityka. Minister handlu USA, Wilbur Ross, miał robić prywatne interesy z firmą należącą do szwagra Władimira Putina. Co więcej, według dokumentów firmy pod kontrolą Kremla inwestowały w spółki Facebook i Twitter. W analizie dokumentów uczestniczyło blisko 100 redakcji, w tym New York Times, The Guardian, BBC i Le Monde. Niewykluczone, że w najbliższych dniach poznamy następne fakty. 19 minut do 19, program trzeci. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. Always on my mind. You were always on my mind. more chance to keep you satisfied. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. Quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Już prawie za 15 minut godzina 19. Na program zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Bardzo ważny projekt. Kuba Strzyczkowski sprawdza, czy nie ma go na liście Paradise Papers, a my rozpoczynamy bardzo ważny projekt. Nie będziemy rozmawiali dzisiaj o Paradise Papers, ale o aktach pracowniczych, które będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej oraz drugiej edycji Kongresu 590. Wojciech Surmacz, dobry wieczór. W studiu goście Joanna Sauter-Kunach, dyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Rozwoju. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I Mariusz Chłopik, wiceprezes zarządu Fundacji imienia Sławomira Skrzypka. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. No to zaczynamy. 10, a nie 50 lat, forma elektroniczna zamiast stosu dokumentów. Rada Ministrów przyjęła 2 tygodnie temu projekt ustawy, dzięki któremu akta pracownicze będzie można przechowywać krócej i w formie elektronicznej. Zanim pani dyrektor zadam pytanie, to przeczytam takie wyjaśnienie wiceministra rozwoju Mariusza Haładyja. To, że obecnie pracodawcy muszą przechowywać akta pracownicze aż 50 lat i tylko w formie papierowej, nie ma żadnego uzasadnienia. Po pierwsze, generuje koszty. Może to być nawet 130 milionów złotych rocznie. Po drugie, obecne przepisy wcale nie gwarantują ubezpieczonemu, że w chwili wystąpienia do ZUS z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty będzie mógł otrzymać od byłego pracodawcy wszystkie niezbędne dokumenty. No to jakie zmiany wprowadza ten projekt i co tak naprawdę poprawi się w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw? To jest właśnie główny cel tego projektu, skrócenie przechowywania okresu akt pracowniczych z 50 do 10 lat. Ten 50-letni okres przechowywania to jest ewenement, można powiedzieć, nawet w skali światowej. I to no w jest... dzisiejszych czasach chyba to była fikcja wręcz trochę. I również też rzeczywiście można powiedzieć, że to była fikcja. Jest to jedna z głównych barier zgłaszanych przez pracodawców, którzy właśnie obciążeni byli obowiązkiem tak długotrwałego przechowywania. No, kolejna zmiana to jest umożliwienie pracodawcom przechowywania dokumentacji pracowniczej w formie elektronicznej. To tak jakby do tej pory nie mogli tego robić. Rzeczywiście dotychczas pracodawcy mieli obowiązek przechowywania dokumentacji w postaci papierowej. W praktyce czasami jako formę pomocniczą stosowali formę elektroniczną. No, jako formę takiego zabezpieczenia, backupu tak zwanego. Tak, jednak w razie kontroli i tak musieli okazywać postać papierową. Nam chodzi o to, żeby mieli wybór. Będą mogli prowadzić zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej i też, co jest bardzo ważne, taką samą moc dowodową będzie miała dokumentacja prowadzona w formie elektronicznej. To będzie wprost zapisane w ustawie. I kolejny obszar, który ulegnie zmianie, to jest bezgotówkowa forma wypłaty wynagrodzenia jako domyślna, czyli nasz pracodawca będzie w pierwszej kolejności starał się wpłacić nam pensję na konto w banku. Rozumiem. No właśnie, zmieniamy zasadę. Dzisiaj jest zasadą wypłata w gotówce do rąk pracownika. Na wniosek pracownika możemy otrzymać wynagrodzenie na konto. My zmieniamy tę zasadę. To jest ze względu na rozwijający się rynek usług bankowych. I tak większość pracowników, prawie 80%, otrzymywała to wynagrodzenie na konto. My po prostu idziemy krok dalej w tym kierunku. Będzie podstawową formą wypłata na konto. Jednak na wniosek pracownika, który może on złożyć albo pisemnie, albo w formie elektronicznej, nadal będzie mógł do rąk własnych otrzymywać. Czyli to nie jest tak, że wypłaty gotówkowe zostają wstrzymane. Proszę Państwa, nie bójmy się, będzie można dostać wypłatę w gotówce, rozumiem. Tak, natomiast chcielibyśmy, żeby jak najwięcej pracowników otrzymywało na konto wynagrodzenie. Trzy zmiany, a jakże istotne. Proszę Państwa, czekamy, aż wejdą w życie. Kiedy wejdą w życie? Kiedy mogą wejść? Te zmiany wejdą w życie w styczniu 2019 roku. Jest to związane To jeszcze trochę poczekamy. Że jest to związane w tym, że skrócenie okresu przechowywania akt pracowniczych będzie możliwe dzięki przekazywaniu na bieżąco do ZUS danych, które są niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń emerytalnych i rentowych oraz wysokości tych świadczeń i to wymaga też przystosowania systemu informatycznego ZUS-u, dlatego takie długie vacatio legis w tej ustawie. Rozumiem, a to też będzie czas do tego, żebyśmy się dobrze przygotowali. A teraz Mariusz Chłopik, wiceprezes zarządu Fundacji imienia Sławomira Skrzypka, współtwórca de facto Kongresu 590, w tym roku druga edycja. Piszecie na swojej stronie internetowej: Kongres 590 będzie najważniejszym polskim wydarzeniem gospodarczym tego roku. 16 i 17 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa spotkają się przedstawiciele wielkiego i małego biznesu, nauki, polityki oraz administracji publicznej. Druga edycja, większe wyzwanie niż za pierwszym razem? Trochę pan redaktor odpowiedział w tym swoim wstępie. Znaczy, dla nas najważniejszym wyzwaniem organizacyjnym dla kongresu to jest przygotowanie takich debat, takich dyskusji, takich paneli, aby one służyły przede wszystkim przedsiębiorcom, aby oni, chcemy im oddać przez dwa dni głos. To dla nich administracja państwowa, rządowa, najważniejsi urzędnicy, przedstawiciele agencji rządowych będą debatować, odpowiadać na ich pytania, na ich wątpliwości i na ich bolączki. To nadmienię, że właśnie rok temu na kongresie 590 była ogłoszona konstytucja biznesu, 100 zmian dla firm, o których to prawda, chwileczkę wcześniej mówiła pani dyrektor, prawda? To jest na bieżąco wdrażane. Tak. Pamiętam, jak rok temu ruszaliście z tym przedsięwzięciem, to tak nieoficjalnie oczywiście mówiło się o tym, że jesteście najpoważniejszą konkurencją dla Forum Ekonomicznego w Krynicy. Po pierwszej edycji mogę powiedzieć, bo byłem, że rzeczywiście jest potencjał. W tym roku będzie więcej wystawców, więcej gości. Jak to wygląda? W tej chwili mamy zarejestrowanych około 2000 uczestników Kongresu 590. Spodziewamy się jeszcze około 1000 osób, czyli chcielibyśmy, aby maksymalna liczba osób to było około 3000, bo też pozwala na to miejsce, w którym się spotkamy. Czyli jest cały czas możliwość... Tak, zapraszamy do rejestracji, można to zrobić całkowicie online przez stronę. Jest to bardzo taki intuicyjna forma rejestracji, nie potrzebujemy zbyt wielu danych, to przy chwilę też wcześniej o tym rozmawialiśmy. Tak, w tym roku myśl przewodnia uwalniamy polski potencjał. Ta myśl była taka sama rok temu. Dosyć górnolotnie brzmiąc. Tak, ale zastanawialiśmy się właśnie w gronie... Czy uzmienić? Zastanawialiśmy się w gronie fundacji, razem z fundatorem, także takim gronem programowym i stwierdziliśmy, doszliśmy do takiego wniosku, że to jest tak jak w sporcie, że jak się powie, ok, osiągnąłem super poziom, to jest właśnie ostatnie zwycięstwo. I tak samo jest w biznesie. Jeżeli biznes powie, dany szef firmy, ok, już więcej nie chcę osiągnąć, to mi wystarczy, to jestem w stanie się założyć, że no właśnie dni jego firmy może nie będą policzone, ale już więcej nie osiągnie. Cała masa bloków panelowych, wzrost małych i średnich przedsiębiorstw, system podatkowy, polski potencjał w inwestycjach międzynarodowych. Można by było długo czytać i w zasadzie całą audycję moglibyśmy spędzić na wyczytaniu wszystkich tematów, ale mnie szczerze mówiąc najbardziej zainteresował, bo to mnie tak zafrapowało. Dosyć nietypowy temat jak na forum gospodarcze, kongres gospodarczy, kongres ekonomiczny. Forum polskiego futbolu pojawi się na kongresie 590. A to prawda. Piłka nożna jest odbiciem siły państwa, jego gospodarki, otwarcia na świat, a także buduje międzynarodowy wizerunek kraju, wzmacnia jego tożsamość i siłę społeczną oraz ekonomiczną. Tak napisaliście przy krótkim opisie tego bloku. No ciężko się z tym nie zgodzić. Jesteśmy szóstą gospodarką w Unii Europejskiej, nasza rodzima ekstraklasa, prawda, gdzieś tam nie może się przebić do tej pierwszej piętnastki, już nawet nie mówimy o dziesiątce. Mało tego, przez FTSE Russell zostaliśmy zaliczeni do 25 rozwiniętych krajów świata. Najlepiej rozwiniętych. Tą barierę, prawda? Tak. Czas na polski futbol. To prawda, no bo jeżeli jeździmy po świecie, rozmawiamy o biznesie, to jeżeli nie wiadomo, jak zagadać do naszego potencjalnego kontrahenta, to prawda, trzeba spojrzeć na badge, o, jesteś z Włoch, no to co tam w ostatnim meczu Juventusu, Milanu i tak dalej. Jeżeli ktoś spojrzy na nasz identyfikator i to chwilę się będzie zastanawiał, kto w tej naszej ekstraklasie. No skojarzy Lewandowskiego, ale niestety nie jest to Liga Polska. To jest największy, tak. Najważniejszy ambasador tak. Polski na świecie. I futbol powinien być odzwierciedleniem siły gospodarki. Jeżeli spojrzymy na Niemcy, na Hiszpanię, na Francję, na Włochy, no to silna liga, silna gospodarka. Też te państwa wprowadzają różnego rodzaju rozwiązania, ulgi podatkowe, prawda, dla firm inwestujących w futbol. Czy będą dyskusje o finansowaniu klubów piłkarskich w Polsce? Raczej nie o finansowaniu klubów, no bo kluby same muszą sobie poradzić z finansowaniem. Bardziej chcemy się zastanowić, jak przeformatować system szkolenia, aby te pieniądze, które są w sporcie idące z Ministerstwa Sportu i Turystyki, służyły właśnie szkoleniu i rozwijaniu młodych piłkarzy. A będziemy, bo też tam będę, czy będziemy rozmawiali o tym, jak powiększyć ten budżet Ministerstwa Sportu i skąd wziąć te pieniądze? To myślę, że to jest pytanie do pana ministra Bańki, ale z tego, co się orientuję, to chyba ma jeden z wyższych budżetów dzięki, prawda, skutecznej walce z mafiami VAT prowadzonej przez Ministerstwo Finansów. Każde ministerstwo otrzymało coraz to większe środki. To także o uszczelnianiu systemu VAT, o stworzeniu równych szans dla przedsiębiorstw, tym tyglu gospodarczym, w rywalizowaniu, no to jest jedna z podstaw, tak? Żeby każdy miał równe szanse do rywalizacji. Czy te równe szanse były przez wiele lat? No, śmiem wątpić. Wśród prelegentów, ja będę wracał do tego sportu i do tej piłki nożnej, wśród prelegentów zauważyłem, oprócz prezesa Legii, prezesa PKOBP, Zbigniewa Jagiełły. Może on gdzieś tam wysupła jakieś pieniążki na polski futbol. Rozumiem, że pana redaktora bardzo ta piłka bardzo mnie interesuje, pod kątem oczywiście finansowym i ekonomicznym. Tak, no to jeżeli z takiego punktu widzenia gospodarczego i ekonomicznego, to chociażby dla przykładu Premiership kiedyś, prawda, sponsorował Bike Race Bank. To prawda. Prawda? I to jest, rozumiem, że jeżeli czołowy bank angielski był w stanie finansować jedną z najlepszych lig na świecie, no to dyskusja trwa, czy lepsza jest angielska, czy hiszpańska, to wydaje się, że największy polski bank, nasz Klejnot, Srebro Lodowe, także mogłoby się zaangażować. Chociaż... Ale to już decyzja, rozumiem, banku, decyzja korporacyjna. Ja myślę, że przy okazji, jak zaprosimy prezesa Jagiełłę do Trójki, a niedawno był, tylko nie wiedziałem o tym, że będzie to proszę blok. Pytać. Że będzie blok tematyczny na temat futbolu na kongresie 590, ale przy okazji nie omieszkam zapytać o tę polską ligę. Szanowni Państwo, dziś w bardzo ważnym projekcie gośćmi byli pani Joanna Sauter-Kunach. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. I Mariusz Kłopik. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Wojciech Surmacz, kłaniam się i do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił sponsor Renault. Producent Renault Koleos. Nowego SUV-a w klasie premium. Ogłoszenie społeczne.